Развиване на дарбите. Девета лекция от младежки окултен клас, 8 година, изнесена от учителя на 19 октомври 1928 година, София, Изгрев. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Представете си, че имате две наклонени плоскости AB и AC, фигура първа. Те се срещат в една точка А. Ако плоскостите са две реки, те ще се срещнат в точка А и ще се слеят. По закона на падането може да се изчисли каква енергия се развива при спускането на реките към точката А. По същия начин може да се определи доколко е енергичен даден човек. Както инженерът може да изчисли енергията, която се развива при спускането на водата по известен наклон, така и психофизикът може да определи количеството енергия, която даден човек проявява. Когато водата слиза по наклонена плоскост, развива известно количество енергия. Какво става с човека, като слиза по наклонена плоскост? Ако слиза внимателно и наклонът не е голям, той ще стигне до най-ниската точка, без да си причини някаква пакост. Но ако наклонът е голям и той се спуска стремглаво, катастрофата е неизбежна. Изобщо катастрофите стават по наклонените плоскости. Колкото повече намалява наклонът, толкова повече намаляват опасностите и мъчнотиите. С намаляването на мъчнотиите намалява и количеството на образуваната енергия. Когато двете наклонени плоскости се слеят в една хоризонтална линия, мъчнотиите намаляват до нула и тогава човек се намира вън от всякаква опасност. Какво представляват в съвременното общество точките А, Б и С? Точките Б и С са длъжници, които внасят дълговете си в касата на кредитора А, но един ден решават да се съюзат, да образуват кооперативно сдружение и престават да внасят капиталите си. По този начин наклонените плоскости изчезват и се образува правата БЦ. Хората се кооперират, когато искат да улеснят живота си, да минават без мъчноти и страдания. Такъв живот е лек, лесно се управлява. Ще кажете, че се стремите към лек живот, като на капел майстора, който само с махане на ръка управлява цял оркестър. Когато капел майсторът излезе на сцената, работата му е лека, но той е употребил десетки години усилия, работа и труд, изразходвал е много енергия, докато дойде до резултата на своята дейност. Да маха с ръка или с пръчица, да управлява всички музиканти. Във всяка машина има двама капелмайстори. Единият тегли напред, другия бута отзад и колата върви. Кога движението е праволинейно? Когато не среща на пътя си никакво съпротивление, никаква мъчнотия. Можете ли да имате живот без мъчнотии? Не можете. Каквото и да правите, не можете да избягате от мъчнотиите, но можете да ги преобразувате. Техниката преодолява много трудности при преобразуване на мъчнотиите. Както горивото изгаря, за да се използва енергията му за топлина, така и при преобразуването на мъчнотиите, енергията им трябва да се увеличава. Енергията на мъчнотиите трябва да се превърне от потенциална в кинетична. Този процес в науката е известен под името горене. При горенето става разреждане. Каквото представлява горенето на физическия свят, такова нещо са мъчнотиите в духовния. При мъчението се развива топлина, която сгрява. Ако не знае законите, чрез които да се справя с мъчнотиите си, човек може или да изгори, или да се удави, зависи до къде е стигнал. Попадна ли на наклонена плоскост, по която се стича вода,